790 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 czerwca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia, przyjęty przez rząd. Trwa prezentacja szczegółów. Na początek łączymy się z naszą reporterką. Po rozmowach o przyszłości Muzeum Westerplatte za chwilę sprawdzimy, co po spotkaniu mówili wiceminister kultury i prezydent Gdańska. A na koniec urządzenie przyszłości w każdym domu, czyli polscy naukowcy stworzyli kompaktowe liofilizatory. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26 roku życia. W kancelarii premiera trwa spotkanie szefa rządu Mateusza Morawieckiego z młodymi ludźmi, w czasie którego przedstawiane są szczegóły przyjętych zapisów. Na miejscu jest Sylwia Białek, witaj. Powiedz, ile młodzi ludzie zyskają i jakie nadzieje z tym projektem wiąże premier? Premier ma nadzieję, że dzięki temu projektowi młodzi ludzie będą czuli, że mają dobre perspektywy rozwoju osobistego i dobre wejście w życie zawodowe, bez konieczności wyjeżdżania z Polski. Działania, które wdrażamy, są przede wszystkim po to, żeby włączyć ludzi na rynek pracy, żebyście mieli możliwość poznania pierwszej pracy tutaj, a nie gdzieś na zmywaku w Londynie. Wiceminister finansów Piotr Nowak powiedział, że zerowy PIT dla osób do 26 roku życia to dość duża ulga, de facto trzynastka. Przy minimalnej pensji 2250 brutto, jeśli ktoś zarabia, rocznie zostanie mu w portfelu ponad 1600 zł. Jeśli mówimy o przeciętnym wynagrodzeniu, które wynosi 4765, zostanie wam rocznie w portfelach około 4600 zł. Przepisy obejmują wszystkie umowy o pracę i umowy zlecenia. Każda uprawniona osoba będzie mogła złożyć do swojego pracodawcy odpowiednie oświadczenie i po 1 sierpnia dostawać pensję bez potrąconego podatku. Jeśli tego nie zrobi, będzie mogła sobie wszystko odliczyć w rozliczeniu rocznym. A relacjonowała Sylwia Białek. Jest zaproszenie dla władz Gdańska i samorządu pomorskiego do współpracy przy budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Powiedział o tym wiceminister kultury Jarosław Sellin, który spotkał się z prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz. Proponujemy też, żeby miasto Gdańsk oddelegowało do Rady Muzeum II Wojny Światowej swoich przedstawicieli, bo poprzednio, kiedy ta rada się kształtowała, niestety miasto Gdańsk nikogo do tej rady nie oddelegowało. Myślę, że warto do tego wrócić i w muzeum, które przecież w Gdańsku funkcjonuje, żeby przedstawiciele miasta Gdańsk jednak byli. Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że miasto ma ofertę dla ministerstwa i liczy na wstrzymanie prac nad specustawą w sprawie budowy muzeum. Złożyłam dzisiaj ofertę, że tereny miasta Gdańska mogą być wniesione do nowej placówki, po to, by służyć godnemu upamiętnieniu Westerplatte. Wiem, że pan minister tę ofertę rozważa, ale moja propozycja jest taka, że współtworzymy tę instytucję, czyli bierzemy wspólnie za nią odpowiedzialność. Przypomnijmy, władze Gdańska sprzeciwiają się projektowi specustawy zgłoszonej przez PiS, który między innymi skraca procedury związane z budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. W myśl specustawy Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji. Kolejne pacjentki Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku były molestowane. Sprawa dotyczy 2 trzynastolatek. W związku z tym zatrzymano i tymczasowo aresztowano 37-letniego podopiecznego tej placówki, poinformowała policja. Przypomnijmy, w tym samym szpitalu na początku czerwca 26-letni pacjent zgwałcił 15-latkę. Dziewczyna była trzymana na oddziale dla dorosłych. Teraz prokuratura wyjaśnia, czy lekarze właściwie dbali o bezpieczeństwo pacjentów. Także szpital wszczął wewnętrzne postępowanie. Placówkę ma również skontrolować NFZ. Za patostreamy bierze się Ministerstwo Cyfryzacji. Zamierza ostrzegać rodziców, młodzież i dzieci. Patostreamy to wulgarne, poniżające i pełne przemocy treści pokazywane na żywo podczas relacji w internecie. W czasie wakacji młodzież spędza bardzo wiele czasu wolnego w internecie. No i to powoduje, że chcemy po pierwsze dotrzeć do dzieci i młodzieży, uświadamiając, że nie warto poświęcać czasu na tego typu zjawiska jak patostreaming. Jest to po prostu strata czasu, sprawa demoralizująca, która nie wpłynie pozytywnie na ich życie, ale również dotrze do rodziców, ponieważ często jest tak, że rodzice nie mają nawet świadomości, czym zajmują się dzieciaki w wolnej chwili. Mówił wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. W sieci pojawi się kampania informacyjna ostrzegająca przed patostreamem. Z badań wynika, że co trzeci nastolatek w wieku 13-15 lat przyznał, że oglądał patostreamy.

Tonacji Trójki. A witamy Państwa Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek i Wojciech Mann. To my. Proszę Państwa, sensacja. Mimo upałów, mimo kanikuły, mimo wakacji, mimo wszystko, dziś nagroda. Tak. Nagroda, płyta. Dla Państwa. Nowiesieńka, dla Państwa. Nasz konkurs dzisiaj z nagrodą. Pieczątka. Pieczątka. A jak ktoś, kto wygra, będzie chciał, byśmy podpisali, to co zrobimy? To rozpieczątkujemy. Komisyjnie. Tak. A mogą Państwo podejść do konkursu, korzystając z adresów. Tak jest. Z naszego komunikatora SMS-owego, wysyłając wiadomości pod numer 71335 albo pisząc do nas listy na adresy... O, zrobiłam listy i kliknęłam w listy. Na adresy man@polskieradio.pl albo anna.gacek@polskieradio.pl albo, jak czasem Państwo lubią pisać jednocześnie, do mnie i do pana redaktora. O. I to wszystko można użyć, tego wszystkiego można użyć, odgadując temat audycji, oczywiście po wysłuchaniu podpowiedzi muzycznej. Podpowiedź muzyczna chce ułatwić, żeby ta nagroda jednak była osiągalna dla Państwa. Podpowiedź muzyczna jest już w tytule utworu, w słowie, które powtarza się w refrenie, ale nie jest to, że tak powiem, podpowiedź jeden do jednego. Czyli jeśli by w refrenie padało słowo na przykład stół, to nie znaczy, że tematem jest... Nożyce. Stół. A może nożyce. No w każdym razie wyjaśnię tyle, ile mogłem. Proszę o uwagę. In and out of the red balloon, marry the farmer's daughter, sleepy heads in the afternoon, Calola, Calola Vita. By and he didn't hear me cry. I didn't know his name and he didn't come again. The sun was coming out and the kids began to shout. The dogs began to bark in that lovely Paris park. Bonjour madame, bonjour monsieur, je vous vois dans le parc, ma Omar tous les jours. Il fait beau temps aujourd'hui, et les fleurs sont si belles, j'espère qu'il ne pleut pas, et vous avez toujours le mot. Na razie chyba słabo, Aniu. Słabo, ale podoba mi się pewność siebie pana Macieja, który napisał: tematem waszej audycji są środki transportu. Proszę podpisać nagrodę. A czyli już założył z góry, tak. No niestety, temat jest inny. Co prawda, ja też mam parę odpowiedzi, ale dziwnie, na przykład odpowiedź... Przyszło jak teraz. Nieprawidłowo mówić po francusku. Teraz przyszła odpowiedź, którą chyba musimy skonsultować poza anteną, ale wydaje mi się, że jest tą, na którą czekaliśmy. Tak? Tak, 14:15, pan Przemysław. Ale to nie ogłaszamy niczego. Nie ogłaszamy, ponieważ teraz komisja musi się naradzić. Może pan Stanisław się też wycofać, bo może nie lubi artysty, który nagrał płytę będącą nagrodą. Jak można nie lubić tej płyty no i tego nie artysty? Nie wiem, bo oboje lubimy. To jest najnowsza płyta Bruce'a Springsteena, nowiusieńka i naprawdę w ogóle nie odpieczętowana. I dużo ładnych piosenek. I ładna okładka bardzo. Okładka też bardzo ładna. No dobrze, to Aniu, ty przedstaw swoją podpowiedź i może sytuacja się rozwiąże. Tak, to my teraz się naradzamy, a państwa zostawiam z bardzo pięknym utworem. Nagroda, drodzy słuchacze, jest tylko jedna. Ja patrzę, tu odpowiedzi przychodzą no, zbliżone do prawidłowych, ale mamy laureata. I... Mamy laureata, gdyż co wspólnego ma, dobrze pamiętam, czerwony balon z piosenki? Był czerwony balon w pierwszej piosence? Tak. Więc cóż wspólnego ma czerwony balon i biedny motyl przed chwilą? To wiedział pan Przemysław, przepraszam, który jako pierwszy napisał, że dziś... I napisał, nie całkiem w punkt, ale prawie. Że tematem jest latanie, tak napisał pan Przemysław. No właśnie, tematem zamierzonym było to, co lata, no więc to nie jest tak daleko. Gratulujemy nagrody i teraz ode mnie piosenka już na temat znany wszystkim. Ja szukałem, żeby nie było oczywiście, żeby nie było o ptaku, albo o samolocie, albo o rakiecie, więc znalazłem coś, co lata, a nie przychodzi tak w pierwszej chwili na myśl stary singiel Rolling Stonesów o dmuchawcu Dandelion. Pewno tego dawno nie było na antenie. Sailor's lie. Rich man, poor man, beautiful daughter's wife. Dandelion, don't tell no lies. Dandelion will make you wise. Tell me if she laughs or cries. Blow away Dandelion. To play. Jagger coś zapowiadał, że na tę trasę chcą przygotować utwory, których dawno nie grali. Może i Dandelion im się przydarzy? Nie wiem, podglądam Stonesów na Instagramie i Keith Richards wrzucił na dzień przed rozpoczęciem amerykańskiej części ich turnę, a jak wiemy, to rozpoczęcie musiało zostać nieco odłożone. Keith pokazał krótki film właśnie o tych ostatnich chwilach przed i to jest taka ekscytacja na twarzy, której po prostu nie sposób udawać. I to jest niesamowite, że oni ciągle to mają. No, niesamowite. To jest nie na temat, ale i na temat, bo my za nią żyjemy muzyką i ci panowie to naprawdę zjawisko niesłychane. Nie, jestem na nowo w nich zakochana. Naprawdę, to co robią i to, że ciągle tak i... Przekażę im to. Koniecznie. Aniu, wróćmy do latania. No właśnie. Dokładnie przedstawiona mi wiadomość brzmiała jako propozycja tematu o tym, co lata. I od razu wiedziałam, że ten ptaki, samoloty, psiu, lata. O, już uciekamy od tego, co ja miałem na myśli. Cudowne

Otóż redaktor Anna Gacek, i proszę mi nie przeszkadzać, jak wygłaszam tę teorię, wybiera utwory nie na temat, ale teraz chytrze takie, które mi się spodobają. I ja nie będę pyskował, no bo kto nie lubi posłuchać takiego czegoś jak przed chwilą. Ale jestem uparty i twierdzę, że to nie było na temat. Cudowne lata, czołówka serialu. Co lata? Cudowne. No, wszystko się tak, zgadza. Tak, oczywiście. I Kolker jak się rozpędził, to się uniósł w powietrze. Na przykład. Poza tym na pewno, nie wiem, latał na swoje koncerty. Czy może, nie? Może tak. No ja jestem trochę bardziej dosłowny i we mnie nie ma tej poezji, nie ma tej dezynwoltury. Uszanowawszy moją partnerkę radiową, bo ktoś może mieć głupie skojarzenia, wybrałem utwór teraz. No właśnie, co jeszcze lata poza latawcem, poza czerwonym balonem? No, tytuł utworu jest Bad Country, kraina nietoperzy. No w końcu nietoperz lata, Aniu, prawda? Ja zrozumiałam najpierw, że niedobra kraina, ale rozumiem, że to bad. Nie, jest ten na końcu. Więc nie to lata pewnie. Albo sobie tak... Byłaś tam kiedyś w takim kraju? W jaskini? Proszę bardzo. Yeah. Bad Country. Aniu, teraz jest sytuacja interesująca, bo coś Agnieszka zdradziła, a ja przeczytałem list od słuchacza i chciałem taki komentarz wygłosić, że słuchacze nie zapominają. Słuchacze wciąż powracają do pewnego tematu i w tym liście była sugestia do mnie skierowana. Czy może pan ucieszyć panią Anię utworem Learning to Fly grupy Pink Floyd? Ale to nie jest moja kolej, więc... Prawda? Tak. Ale też padło kolejne pytanie, czy będzie dzisiaj Learning to Fly Pink Floydów, nawet tak jest sformułowane. Otóż, szanowni państwo, to byłoby zbyt proste. No a co będzie? A co będzie? Wracając do moich rozmyślań o tym, co lata, pomyślałam także o tym, co leci. I pomyślałam, to nieładny jest zwrot, w życiu nie użyłabym go na antenie, chyba że właśnie na potrzeby wyjaśnienia toku myślenia. Czas leci. No dobrze, ja przyjmuję już po prostu wszystko, co Anna Gacek w upał przynosi. Oczywiście, że czas leci. Podpowiem ci taki wierszyk, który słyszałem, jak byłem mały. Uwaga dzieci, bo z nieba leci kubełek śmieci. Na przykład. Także jak masz o śmieciach piosenkę, też na temat. To jeszcze nie jest koniec audycji. A na przykład chciałam powiedzieć coś miłego, chociaż teraz nie wiem, czy powinnam. Na przykład w tonacji zawsze mi tak szybko czas leci. Patrzę, 14:55 już po wszystkim, o jaka szkoda. To miało być wszystko miłe. I na końcu tego wszystkiego miłego miało być jeszcze to, że za chwilę zaprezentuję utwór Time z repertuaru zespołu Pink Floyd. Ludzie. We'll be right back. Muszę powiedzieć, jako dzisiaj audycja skłania mnie do różnych refleksji, ponieważ otrzymałem kolejny list, właśnie logicznie napisany. Słuchacz mówi, to niech pan, panie Wojtku, zrewanżuje się Ani Kazabianem. Nie. I teraz wytłumaczę. Kolejne moje odkrycie. Dzisiaj jest to nacja odkryć. Otóż nie zrewanżuje się Kazabianem, bo mnie się nie podoba Kazabian. A ani się Pink Floyd podoba. Ona tylko tak mówiła, żeby być nieprzenikniona tajemnicą redaktor. Śpiewała teraz w czasie utworu, ma na pewno wszystkie płyty i duży łoter zwisi u niej na ścianie. Ja mam dużo płyt Pink Floyd. Myślę, że no. Nawet całą... No dobrze, nie. Za dużo tajemnic odsłoniłam dzisiaj. No właśnie, jednak wysoka temperatura potrafi zdradzać. A ja mam teraz dla państwa... Ach, jak jestem dumny. Jestem oryginalny, bo co jeszcze lata? Nie tam, że piękne lata. Smoki latają. I smok, jak źle poleci, na przykład uderzy o słup, albo o jakąś triangulacyjną wieżę i spadnie, to co robi? Płacze. Albo jak ma złamane serce, też to jeszcze bardziej płacze. Jeszcze bardziej płacze. I dlatego teraz nadamy piosenkę Łzy Smoka. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day, the misty ghosts of childhood fears. The pressure is building and I can't stay away. I teraz tak. Smutna piosenka o smoku, który ma problem i dlatego płacze. Ja przeczytałam wszystko o tym problemie. Przedstawicielka programu Trzeciego Polskiego Radia, Anna Gacek, na komputerze znalazła tekst i pękała ze śmiechu, ironizując i trywializując ból smoka. Smok nosi całe życie w sercu tajemnicę i czeka na zimę, żeby rzucić się na zamarzniętą taflę jeziora. No i co? No i o tym jest cała ta piosenka. Jest nieczułą kobietą, proszę państwa. Za to smok ma bardzo głębokie emocje. Tak, bo smok mimo swojej zewnętrzności, tak jak każdy mężczyzna, w środku jest wrażliwy. Czekam na zimowe słońce i zimne światło dnia. Nie obrzydzisz mi smoka smutnego. No dobrze. Na koniec, żeby już wymazać te wszystkie cudowne lata, latający czas i tak dalej, utwór naprawdę na temat. Lata samolot, lata helikopter, helikopter na do usłyszenia. No dobrze. Zapraszamy